İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel, günaydın. Günaydın efendim, günaydınlar herkese. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Haftanın karikatürlerinde İzmir'e doğru gidiyoruz değil mi? İzmir'e gidelim bugün ya. Biraz havası da daha böyle İstanbul'dan ayrılalım. Tamam. Kar yağmıyormuş henüz İzmir'de. Ben de uzun süredir gitmemiştim bir Ege Üniversitesi mezunu olarak. İyi olur. Hadi bakalım. Şimdi geçtiğimiz yılın son günleriydi. Hatta 25 Aralık akşamı diyebilirim. Vecdi Sayar'ın moderatörlüğünü yaptığı Uluslararası İzmir Mizah Festivali gerçekleşiyordu. İşte o festival kapsamında özel de bir etkinlik düzenlenmişti. Dünyanın çok farklı ülkelerinden gazetelerinde halen aktif olarak çalışan 10 editoryal karikatürcüyle ülkelerinde basının ve basın karikatürünün durumunu konuşmuştuk. Ve bu görüşmeleri de İzmir Belediyesi'nin İzmir Tube kanalında 25 Aralık gecesi yayınlamayı planlamıştık. Fakat hatırlayacaksınız, evvelce de konuştuk bunu. Bir yerel gazetenin aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hedef alan, fakat davet edilen karikatürcüleri kararlayarak Türk ve İslam düşmanı ilan eden çok ısrarlı bir karalama kampanyası 10 gün sürdü bu, her gün manşette. Bunun sonucunda işe bir takım troller de karışmıştı. Ve sonuçta bu çok ilginç olan söyleşilerin yayını bir şekilde iptal edilmişti. Başını yeni asır mı çekiyordu? Evet. Evet. Daha sonra da işte tabii sosyal ağlarda falan filan iş büyüdü. Şimdi İzmir'de yine yayınlanan İzmir Life dergisi Şubat ayının kapak konusunu bu olaya ayırdı. Ve gazeteci yazar dostumuz Elif Aydoğdu'nun hazırlamış olduğu tam 16 sayfalık özel bir dosya yayınladı. İzmir Life, kent gönüllüsü bir grup gazeteci ve yazar tarafından Hakkı Kesirli önderliğinde aylık olarak yayınlanan bir dergi. Bu yılda 20. yılını kutluyor. Ben bu nedenle bu hafta söyleşi gerçekleştirdiğim, yani Aralık ayında söyleşilerini gerçekleştirdiğim sanatçıların, bazı sanatçıların da sözlerine kısaca değinip birkaç karikatürünü anlatmak istedim bu programda. Özellikle çok iyi olur. Evet, derginin kapağını süsleyen makas bacaklı adam karikatürü var. Ki sansürü simgeliyor. Başlığı da mizah siyasi yalanın panzehiridir diye atmış başlığını Elif Aydoğdu. Bu karikatürü çizen, bu makas bacaklı adam karikatürünü çizen İtalyan sanatçı Marilena Nardi'nin sözleriyle başlamak istiyorum. Hatırlayacağınız gibi İtalya pandemi başlar başlamaz en fazla etkilerini, hatta başta gelen ülkelerde, Avrupa ülkelerinin başında yer almıştı. Marilena ile söyleşimizin hemen başında ona basındaki karikatürün bugünkü durumunu falan o konulara girmeden önce COVID-19 ile durumlar nasıl diye sorma gafletinde bulundum. Marilena ağzını bir açtı, pir açtı. Elif Aydoğdu, Marilena Nardi'nin sözlerini şu başlıkta özetlemiş. COVID-19 açıkça gösterdi ki kadına yönelik şiddet hasır altı edilen ve küçümsenen bir sorundur. Böyle bir başlık atmış. Kim Marilena Nardi? Venedik Güzel Sanatlar Akademisi'nde illüstrasyon bölümünde öğretim görevlisi kendisi aynı zamanda. Kadın sorunlarına çok duyarlı. Pek çok karikatüründe kadın haklarına, kadına karşı uygulanan şiddete karşı kendine has böyle şiirsel ve estetik bir tarzla değiniyor. Bizim söyleşimiz esnasında COVID-19'un onun üzerinde ek bir stres yarattığını ifade etmişti. Salgın sırasında ve o zorunlu tecrit sırasında öncesine göre İtalya'da daha az cinayet işlenmiş. Bu iyi bir şey. İnsanlar evde kalınca suç olasılığı da azalmış falan. Fakat buna karşın işlenen cinayetlerde kurbanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmuş. Yani kocaları, sevgilileri ya da eski kocaları, işte eks falan, eski sevgilileri tarafından öldürülen kadınların oranı çok yükselmiş. Pandemiden önce 2-3 günde bir kadın öldürülüyormuş Marina'ya göre. Bu da az değil yani. Pandemi sırasında bu sayı artmış ve 2 günde bir kadın öldürülmüş. Marilena konuşurken gözyaşlarını da tutamadı söyleşi esnasında. Hamile kadınlar bile öldürüldü dedi. Ama aynı zamanda sırf ilişkiyi kesmeye cesaret eden eşini cezalandırmak için kendi çocuklarını, anneyi öldürmeden öldüren erkek vakaları da oldu. Yani böyle demişler, beni terk mi ediyorsun? O zaman çocuklarımızın ölümünden sen sorumlu olacaksın ve hayatın boyunca da acı çekeceksin. Şöyle demişti Marina, harika biliyorum ama ne yazık ki doğru. İşte bu yüzden kadına yönelik şiddet kadının sorunu değil, toplumumuzun, toplumların sorunudur diye bitirmişti. Evet, yani ne diyeceğimi bilemiyorum hakikaten. Ben de öyle. Nefes yani, kesici yani. Evet ve gerçekten gözyaşları içinde bitirmişti söyleşiyi. Söyleşilere Tunus'tan katılan bir diğer kadın sanatçı ise Nadia Chiari idi. Nadia'nın zaman zaman karikatürlerine yer veriyoruz programda. Nadia Chiari'nin çizgileriyle hayat verdiği tiplemesinin adı Willis. Willis from Tunis, yani Tunuslu Willis. Bu Willis aslında bir kedi. Nadia'nın kendi kedisi. Yine söyleşide dile gelmişti. Sinemacı Albert Dupontel'in bir filmindeki karakterden almış adını. Ve 2011 yılında Tunus'ta başlayan o halk hareketinin başlarında devlet Arap başkanı... Baharı, evet. Evet, evet. Onlar için Yasemin Baharı. Evet, Arap Baharı, Yasemin Baharı Tunus'ta başlamıştı. Devlet Başkanı Bin Ali'nin basında sansürü kaldırıyorum demesiyle birlikte Nadia da karikatür çizmeye karar vermiş. Fakat hemen kimliğini açık etmek istememiş. Onun için de kedisi Willis'i avatar olarak kullanmayı düşünmüş. Ve ilk karikatürleri daha sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz Willis from Tunis, Tunus'ta Yasemin Baharı'nın simgesine dönüşüvermiş. Gerçekten de çok büyük bir ün sahibi oldu Nadia çok kısa sürede. Hatta 2 yıl önce ya da 3 yıl önce BBC tarafından en etkili 100 kadın arasında adı geçti. Nadia'nın, Nadia Chiari'nin. Nadia'nın Tunus devriminin ardından pandemi dönemine kadar çizmiş olduğu ve Tunus'un son 10 yıllık demokrasi tarihini anlatan karikatür albümü de 2020'nin son günlerinde yayınlandı. Oldukça kalın bir albüm. Sanatçı bu albümde neredeyse bütün tabuları, kadın haklarını, sansürü, terörizmi, dini inançları, yeni siyasi ileri gelenlerin ikiyüzlülüğünü, bir de aynı zamanda Libya, Cezayir ve Fransa'daki siyasi yaşam savaşlarını da ele almış. Nadia'ya sordum, Arap Baharı'ndan bu yana 10 yıl geçti. Willis rahatladı mı bari? Çok net bir yanıt verdi. Willis hep öfkeli dedi. Ne yazık ki Tunus'taki durum hala dramatik, değişen pek bir şey yok. 10 yılda kaç tane hükümet değişti? Fakat tek bir hastane yapılmadı. Tek bir üniversite açılmadı. Tek bir ekonomik program açıklanmadı. Büyük bir başarısızlık bu. Daha çok çabalamam gerekiyor. İşsiz kalmayı yeğlerdim ama politikacılar saçmalamaktan vazgeçmiyorlar. Kendisine ve kedisine tabii ki yöneltilen eleştiriler karşısında ise memnuniyetini de dile getirmekten çekinmedi söyleşi esnasındaki yani. İyi ki benimle diyor aynı görüşte olmayan, mizah duygumu paylaşmayan insanlar var. Öyle zamanlardan geçtik ki bütün toplumun aynı şekilde düşünülmesi dayatılıyordu. Şimdi farklı düşünenlerin olması çok iyi bir şey. Yeter ki farklılıklara tahammül edemeyen bir düşünce tarzı sadece kendi görüşünü dayatmaya kalkmasın. Tabii ki küfürleri, tehditleri onaylamıyorum. Fakat farklı düşünme hakkına sahip olmak demokrasinin de gereğidir. Demişti Nadia Kiari. Ben Nadia Kiari'nin son karikatürlerinden bir tanesini hızlıca anlatmak istiyorum. Karikatürde oldukça aşina olduğumuz bir manzara var. Bir yanda protestocular, yani gösteri yapmaya çabalayan, çalışan kediler ve onların önlerinde de Willis from Tunis. Karşılarında ise kalkanlarıyla göstericilerin önünde bir duvar örmüş olan bu kez polis kediler. Willis'in elindeki pankartta tek bir sözcük yazılı: açız. Polislerin başı ise, amirleri ise çok iyi niyetli. Açlıktan şikayetçi olan göstericilerin sonunda bir çözüm bulmuş. Grupunu göstericilere doğru doğrultmuş. Kalkanların ardında tam siper bekleyen polis ordusuna da emir veriyor: kesin iştahlarını. Evet. Güzel bir çözüm yöntemi. Madem açsınız, keselim iştahınızı. Etkin bir çözüm, evet. Güzel mi bilmiyorum ama etkin. Evet, şey de öyle. Ya Marilena Nardi'nin karikatürünü de geçtik galiba, değil mi? Atladım, ya. atladım. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Heyecandan olsa gerek. İki ya hafta program yapmadık ya. Evet. Bir hafta yapmadık. Bir hafta, pardon. Evet. Şimdi Nardi'nin karikatürü de çok tabii duygusal, şiirsel bir anlatım var. Tam da aslında dün sevgililer günüydü, kutluyorum. Hepinize, herkese, tüm dinleyicilerimize sevgiler gününü, geçmiş sevgililer günü kutluyorum. Bu karikatürde yerde yatan, kanlar içinde yatan çıplak bir kadın var. Ölmüş besbelli. Fakat başında ona sevecenlikle yaklaşan, sevgiyle, aşkla yaklaşan bir adamcağız eğilmiş kadına doğru ve bir çiçek uzatıyor kendisine. Yani aşkını ilan ediyor öldürdüğü evet. kadına. Evet, ve kadının yani, üzerinde. Kendisi. Kadın bir ayağıyla da kadının üstüne basmış. Tamamen kadının evet. üzerine binmiş vaziyette ona çiçek sunuyor. Evet, harika evet. bir. Adam giyinik tabii. Onu unutmayalım. Evet, adam giyinik fevkalade evet. şey. Evet. Zarif bir beyefendi edasıyla çiçek sunuyor. Evet, müthiş. Evet. Çiçek verdiği el temiz, öteki elde kanlı. Feryal özel olarak şu anda dikkat etmiş o da bir kadın gözüyle. Feryal'in gözünden kaçmıyor. Evet. Gerçekten öyle. Benim renk sorunum olduğu için onu anlayamamışım. Görememişim daha doğrusu. Benim renk sorunum yok ama ben de görememişim. Evet. İşte kadın aklı hemen görüyor. Evet, evet. demek ki sonuç. Siz kadın değilsiniz diyor tabii. Evet. Göremeyişimizin sebebi. Aklımız o. Başka şeye gidiyor herhalde. Çıplak bedene mi gidiyor nedir? Neyse. Peki, böyle şiirsel bir karikatür, gerçekten kadın sorunlarına değinen, Marina'dan özür diliyorum atladığım için. Söyleşilere katılan üçüncü kadın karikatürcü, o da Afrika kıtasından, fakat Doğu Afrika'dan bu kez Etiyopyalı bir karikatürcü, Yemi Yetneberg. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Söyleşi gerçekleştirdiğim 10 siyasi karikatürcünün sadece 3'ü kadındı. Neden bu kadar az diye soracak olursanız, aslında dünya genelinde bu oranın %10'un da altına düştüğünü söyleyebilirim size. Şimdi bazı dinleyicilerimiz biliyorum kadın karikatürcü dememden biraz rahatsız oluyorlar. neden kadın karikatürcü olduklarını vurguluyorsun diye soruyorlar bana. Sadece karikatürcü desen olmuyor mu, yetmiyor mu falan diyorlar. Kendilerine söz veriyorum buradan, bakın. Siyasi karikatür çizen kadınların sayısı erkeklerinkine biraz yaklaşsa bu tanımı bir daha kullanmayacağım. Hatta belki bir gün gelir de kadınların sayısı erkekleri aşarsa yine sözümdür. Bu kez erkek karikatürcü vurgusu yapacağım. Ama şimdilik bunu bir pozitif ayrımcılık olarak almanızı rica ediyorum. Her neyse, Etiyopyalı Yemi'ye dönecek olursak, kendisinin en büyük hayali, bu genç çizerin en büyük hayali günün birinde Mars gezegenine uçabilmekmiş. Nasıl? Tanıdık geldi mi? Yok. Fakat ay olsaydı belki de. Evet. O Mars'ı hedeflemiş. Hedefler daha büyük. Daha büyük, evet. Bu uzun yolculuk öncesinde de şöyle bir dileği var. Etiyopya kültürünün bir şekilde resmedildiğini ve canlandırıldığını görmek istiyor. Çok büyük bir arzu bu onun için. Ondan sonra da bu arzusu gerçekleştiğinde Mars'a doğru yola çıkacak. Kendisine şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Ben Yemi'ye COVID-19 pandemisinin ülkesini nasıl etkilediğini de sordum. Yemi, COVID-19 önlemlerinin Etiyopya'da çok geç alınmaya başlandığını ve maske kullanımında geç kalındığını belirtti. Kendisinin de toplumu ve özellikle de çocukları bu konuda bilgilendirmek üzere çalışmalar yaptığını, eğitici bir takım illüstrasyonlarla maske kullanımını ve maskelerin nasıl muhafaza veya atılması gerektiğini anlatmaya çalıştığını anlattı. Hatta bu konuda bir takım çizimler gösterdi. Etiyopya'da 70'e yakın farklı dil konuşuluyormuş. Fakat kendisi Amharca daha doğrusu konuştuğunu, eğitici çizimlerinde ise Kenya, Kamerun, Uganda gibi bazı Afrika ülkelerinde geçerli birkaç farklı dile yer verdiğini anlattı. Şimdi siyasi ve sosyal karikatürlerine gelince, Afrika'da kadın hakları konusunu o da sıkça işlediğini belirtti. Ve hatta şöyle bir cümlesi vardı: adalet tanrıçası bir kadındır. Fakat adalet ve hukuk mekanizmasında çalışan kadınların sayısı o kadar az ki ben bu soruna karikatürlerimle sürekli dikkat çekiyorum, dedi. İfade özgürlüğü konusunda ise 2 yıl önce ülkede yaşanan değişimden sonra eski oranla daha iyi bir durumda olduklarını, baskıların azaldığını anlattı. Buna karşı yalan haberlerin eskiye göre şimdi çok daha fazla yaygınlaşmış olmasından şikayetçiydi. Yalan haber bombardımanı altındayız. Bunun bir dengesi yok mudur? Ya da nasıl kurallara sahip olmalıyız ki medyanın özgürlüğünü güvence altına alalım diye sordu söyleşide. Şimdi 70 dilin konuşulduğu ve bir o kadar da etnik grubun yaşadığı Etiyopya'da etnik ayrımcılığın tehlikesine ve nefret suçlarının yarattığı şiddete de dikkat çektiği Yemi, katliamları önlemek için mutlaka bir orta yol bulunmalı, dedi. Kendisi maalesef bunun için otosansüre başvuruyormuş. Katılırsınız ya da katılmazsınız, fakat Yemi bunun böyle olması gerektiğini savunuyor ve şöyle demişti: bir yalan haberin neden olduğu yangına benzin dökmek istemezsin. Kendi görüşlerim var, fakat onları dile getirmem nefretin yaygınlaşmasına hizmet edecekse ben bu düşüncelerimi kamusal alanda paylaşmamayı ve kendimi sansürlemeyi yeğlerim, tercih ederim, demişti. Yemeden seçtim karikatür tam da bu konuya parmak basıyor aslında. Karikatüründe Afrikalı bir adam gerçek habere o kadar çok susamış olmalı ki eline geçirdiği onlarca portatif radyo cihazını birer birer yukarı doğru kaldırıp tüm gücüyle sıkıyor. Radyonun suyunu ağzına akıtmaya çalışıyor. Radyo önemli Etiyopya'da. Bu karikatürün adı da In Search of Real News. Yani gerçek haber arayışında. Böyle bir... Zaten iki gün önce de Dünya Radyo Günü vesilesiyle yaptığımız çeşitli konuşmalarda Radyo Agosa'da konuk oldum, beni konuk ettiler. Aynen bunları konuştuk zaten. UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in kültür, eğitim kültür örgütü, radyonun de öneminin her zamankinden daha fazla olduğunu vurguluyordu. Çünkü gerçek haberin bir tek oradan elde edilebileceğini pek çok ülkede söylüyordu. Biz de bunları konuştuk. Evet. Bu hatırlatmış olalım. Biraz sonra da Radyo Boğaziçi'nden bir konuğumuz olacak. 10-10.30 arasında. Onunla da böyle bir kısa sohbet yapabileceğiz. Çok güzel. Yani aslında bu radyonun suyunu sıkma esprisi de hoş değil mi? Oradan gerçek haberleri böyle radyodan temin eden bir Afrikalı insan. Çok evet, etkileyici evet, çok, bir karikatür. Çok önemli. Ben bir şey izninizle bir nokta daha söyleyeyim. UNESCO'nun direktörü de bir kadın zaten. Audrey Azoulay. Ve evet. Şey diyor, yeni dünya yeni radyo temasıydı bu seneki Dünya Radyo Günü'nün ve tamamen merkezi bir rolü vardır bugün ve yarın için. Çünkü bu evrensel hümanist şeyi, mecrayı özgürlüğün vektörü olarak, doğrultu çizgisi olarak görüyoruz ve radyo olmaksızın bilgi edinme hakkı, ifade özgürlüğü ve onlarla birlikte temel haklar zayıflar ve dünyanın kültürel çeşitliliği de gider. Çünkü özellikle bu community radio dedikleri topluluk radyo istasyonları sessizlerin sesidir demiş. Çok iyi bir açıklama bence yani bu. Amy Goodman da buna sessizlerin sesi olmanın ötesinde sessizleştirilenlerin sesidir diyordu radyo için. İşte böylece Yemi Yetneberk'i de çok böyle etkileyici buldum yani karikatürünü. Evet. Sessizleştirilenlerin ve sessizlerin sesi. Çok güzel bir slogan gerçekten. Pekala, söyleşilere dönecek olursak tabii süre yetmeyeceği için hepsinden söz etmek mümkün değil. Sadece isimlerini vereyim. Fransa'dan Plantu dostumuz, İsrail'den Michel Kishka ki her ikisi de bu karalama kampanyasının baş aktörleriydi. En çok onlara yüklenilmişti. Hedefleriydi değil mi? Hedefteydiler. Japonya'dan Norio Yamanoi. O da çok enteresandır. Norio, 99 depreminden sonra tanıdım kendisini. Japonya'da bir fon kurup buradaki depremzedelere, özellikle yetim çocuklara yardım için geldi ve 10 yıl boyunca her yıl çizer arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'yi geldi. Türkiye'yi çok seven, gerçek bir Türkiye sevdalısı kendisi. Onun hakikaten Türkiye düşmanı olarak böyle karalanması çok enteresandı. İnanılmaz bir kampanya hakikaten yani. Buradan onlara da... Çok şey, evet işte selam gönderelim. İzmir Life'da büyük bir iş yapmış yani gerçekten, evet, bunlara evet. Yardım vererek seni söyleşim. Norio'ya da özel bir selam yolluyorum. Çünkü cumartesi gecesi biliyorsunuz yine büyük bir deprem yaşandı Fukushima'da. Fakat pek bir şey yok, hasar yok anladığım kadarıyla. 7.3'müş. Evet, bayağı büyük. Evet. Evet. Yani İstanbul'da beklenen depremin bu şiddette olacağı söyleniyordu. Evet, 100 kadar yaralı varmış orada. Allah'tan tsunami falan da olmamış, haber geldi. Yazıştık kendileriyle. Devam edecek olursam Burkina Faso'dan Damien Glaze, Amerika'dan yine Daryl Cagle, Hollanda'dan sık sık karikatürlerini anlattığımız Tjerd Royaerts, Bir de Tayland'dan Mortivavat Pataragulvanit. Hepsi de birbirinden çok ilginç bu söyleşilerin geniş özetlerini İzmir Life dergisinin Şubat sayısında bulunabilir. İnternetten de ulaşmak mümkün galiba dergiye. Evet, bu yüz karası bir durum yani bu kampanya doğrusu. Bir kez daha kınayalım. Geçen hafta program yapmadık ama atlamak istemediğim ve çok güzel bulduğum, önemli bulduğum aynı zamanda bir karikatür vardı. Bilmiyorum zamanımız varsa gündem de henüz eskimedi. Madem evet, Boğaziçi'ne lütfen geçeceksiniz. Bu karikatür Oannes Şaşkal'a ait. Önceki hafta Agos gazetesinde yayınlanmıştı. Sanırım Boğaziçi Üniversitesi olayları üzerine çizdi veya yayınlattı bu karikatürünü o an. Karikatür her zamanki gibi son derece yalın fakat bir o kadar da derin anlamlı. Oannes bu kez bir insan beyni çizmiş. Bu beynin tepesine de üzerine iki minit kanat oturtmuş, kuş kanadı. Tıpkı o Asterix vardır ya, Galya'da Asterix, onun kafasındakiler gibi. Fakat Asterix'in kafasındaki kanatlar onu uçurmuyor ama Oğan'ın beyninin kanatları bu beyni uçurmuş, almış, götürüyor. Nereye doğru uçuyor bu beyin acaba? Bence Ay'a gitmiyor. Onu yazmamış, göstermemiş evet, çizgileriyle de. Evet, evet, evet, evet, evet. Herhalde Mars'a da ulaşmak istemiyor. Yeminin hayalindeki gibi ama dünyada, bizim dünyada yapacağı çok iş var bu beynin. Ona eminim. Keşke ülkemizden uçup gitmese diyorum ama sanki gidiyor gibi. Yani beyin göçünü bundan daha güzel anlatmak bilmiyorum. Evet, nasıl evet. Gerçekten çarpıcı. Bu hafta zaten karikatür seçecek durumda değiliz. Değil mi? Yani öyle bir seçme yapmayalım. Bunu koyalım. Tabii. Bunu koyalım. Evet. Hatırlıyorum. Öneri olarak. Evet. Sanırım çizer beyin göçü diye onu çizmiş ama böyle biz nasıl ilişkilendirdiğimizle de ilgilidir ya bu tarz çizgiler, karikatürler. Bugünkü hükümete yakın yayın organlarında Yeni Şafak, Sabah'ta vesaire de Uludağ'da eğlence yaptı Boğaziçi Üniversiteleri demiş. Ben de bununla kıyaslayınca sanki böyle akıl uçtu gitti diye de yorumlamadım değil. Uçtu uçtu, akıl uçtu, evet, beyin uçtu. Yani evet. Uludağ ile Boğaziçi arasında nasıl böyle bir ilişki kurdular? İşte 13 şehidimiz varken Boğaziçi'liler eğlendi manşetleri atmışlar. Gerçekten çok ilginç yani. Karikatürün gücü. Bak evet, bu karikatürü şimdi zamansız bir karikatür bu. Al hemen akıl uçtu diye evet, tekrar yayınla. Evet. Bu haberlerin uçtu üstüne. Evet. Uçtu uçtu, akıl uçtu. Peki, uçtu uçtu, zaman uçtu. Program bitti. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.